Raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Przez Media Expert najniższych cen poczujesz dreszcz. Więc chodź do Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1590. Automatyczny ekspres do kawy Siemens za jedyne 1111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 2 grudnia jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Według polskiego prawa rodzicami dziecka nie mogą być dwie kobiety, tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Lada dzień ma ruszyć program dopłat do aut elektrycznych. Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz to tegoroczni laureaci Nagrody Wielkiego Splendora. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się na wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety. Sędziów przekonały m.in. argumenty Rzecznika Praw Dziecka, że byłby to niebezpieczny precedens zagrażający polskiemu systemowi prawnemu. Sąd podkreślił, że nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko urodzone za granicą nie może być uzależnione od wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich akt stanu cywilnego. NSA rozpatrywał kasację kobiety mieszkającej w Wielkiej Brytanii, która twierdziła, że przez brak takiej transkrypcji odmówiono dziecku nadania PESEL i wydania polskiego paszportu. Były dziennikarz Kamil D. został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty podrobienia dokumentów i doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Jak podał portal TVP Info, Kamil D. jest podejrzany w sprawie sfałszowania podpisów byłej żony w celu uzyskania kredytu. Kobieta twierdzi, że podpisy na dokumentach nie należą do niej. W Polsce trwają przygotowania do uruchomienia lotów dronów transportujących krew między placówkami medycznymi. Pierwszy taki lot ma się odbyć w Warszawie między Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Saskiej Kępie, a Instytutem Kardiologii w Aninie. Lot nie byłby możliwy, gdyby nie przychylne prawodawstwo, mówi Paweł Szymański z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie każdy kraj unijny doszedł do takiego poziomu. My dopuszczamy również od niedawna loty automatyczne i tego też do tej pory w większości krajów unijnych nie było. Pierwszy lot z przesyłką medyczną wykona dron Hermes skonstruowany w polskiej firmie Squartax. Lada dzień ma ruszyć program dopłat do aut elektrycznych. Podpisane niedawno rozporządzenie zakłada dofinansowanie nawet do 37 tysięcy złotych. Jest jednak kilka warunków. Kupujący nie może prowadzić firmy, auto nie może być droższe niż 125 tysięcy złotych i musi być w 100% elektryczne. Hybrydy typu plug-in odpadają, żali się Mirosław Ganiec, przedsiębiorca i potencjalny kupiec takiego auta. Wielka szkoda, ponieważ te samochody też są w dużej części zeroemisyjne. Charakter moich wyjazdów sprawia, że czasami muszę w ciągu dnia pokonać 400 czy 500 kilometrów, a samochody elektryczne jeszcze nie pozwalają na takie zasięgi. Co do zasady... Maciej Brzeziński z redakcji magazynu Autoświat. Dopiero może zmienić coś rozporządzenie, które będzie mówiło o dopłatach do samochodów elektrycznych kupowanych przez firmy i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na razie czegoś takiego nie ma. To jest po prostu kwestia bardzo krótkiego czasu i faktu, że miały miejsce wybory i po prostu jedno rozporządzenie udało się podpisać, a na drugie czekamy. Marcin Korolec, szef Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Ale co do zasady się bardzo cieszę, że ten system nareszcie w Polsce rusza. Nabór wniosków na dopłaty ma ruszyć w pierwszej połowie grudnia. Francja pożegnała 13 żołnierzy, którzy zginęli w Mali na początku ubiegłego tygodnia. Podczas operacji przeciwdziałającym tam terrorystom islamskim zderzyły się dwa śmigłowce bojowe. Zginęli wszyscy na pokładach maszyn. Setki ludzi stały wzdłuż przejazdu pojazdów z trumnami poległych żołnierzy w drodze na Plac Inwalidów, gdzie odbyła się uroczystość oddania hołdu tym, którzy zginęli w czasie operacji w Mali. Prezydent Emmanuel Macron powiedział: te dzieci Francji oddały życie za Francję, aby chronić ludność Sahelu, za bezpieczeństwo swoich rodaków, za wolność całego świata, za nas wszystkich. Lewica domaga się wycofania żołnierzy francuskich. W społeczeństwie panuje jednak opinia, że bronią oni Francji przed terroryzmem także poza granicami kraju. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tegoroczne Wielkie Splendory przyznane dwojgu aktorów, Katarzynie Dąbrowskiej i Andrzejowi Mastalerzowi. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane od ponad 30 lat przez Teatr Polskiego Radia, m.in. za wybitne kreacje w słuchowiskach. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Powiedz, jak wyglądała uroczysta gala i jakie jeszcze nagrody został przyznał zespół artystyczny Teatru Polskiego Radia?

I Can See Through You, The Hearse rozpoczynają drugą godzinę aksamitu. Jaka piękna przyszła wiadomość, kiedy słuchaliśmy wspólnie tej piosenki od pani Karoliny. W aksamicie dziś idealne nuty do oprawiania nocą szmaragdów. No już chyba piękniej się nie da. jeden z najbardziej kolorowych, zaskakujących i ekscytujących zespołów ostatnich lat, z każdą płytą inny. The Horrors. Słuchaliśmy dwukrotnie muzyki z ich trzeciej płyty, albumu Skyn, dokładnie takiego jak okładka tego albumu, tak pięknego i tak kolorowego. I słuchaliśmy tego zespołu i tej muzyki w kontekście kolejnego zestawienia najlepszych płyt dekady. New Musical Express, kiedyś tygodnik, dzisiaj funkcjonująca rzecz w internecie, opublikował swoje zestawienie 100 najlepszych płyt ostatnich 10 lat. Bliżej przyjrzymy się temu zestawieniu w czwartek w do południa, już teraz zapraszam, więc właściwie od dziś zbieram wszystkie pomysły i propozycje, jaka to jest, która to jest ta najlepsza, najwspanialsza wasza ukochana płyta ostatnich 10 lat. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Na razie co głos to inna płyta, no prawie inna płyta, bo Black Star Bowiego na razie rządzi w waszych wyborach muzycznych. A my zostaniemy jeszcze na chwilę przy zestawieniu New Musical Express, tej setki najlepszych płyt ostatnich 10 lat. I przy okazji nawiążę do ubiegłotygodniowego koncertu The National na Torwarze. Jeśli ktoś z was był i dobrze słyszał zespół The National, to proszę koniecznie mi napisać, jak było, ponieważ ja tylko byłam na tym koncercie. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym z wam udało się mieć, z was udało się mieć wspaniałe wspomnienia, bo to jest wspaniały koncertowo zespół i nie tylko koncertowo zresztą. Teraz właśnie z tego zestawienia New Musical Express chyba ta płyta najbardziej przez krytykę i fanów uwielbiana. High Violet. Leave your home, change your name, live alone. Eat your cake, bend the line, cry baby, cry. Oh, the waters are rising, still no surprise in you. Then the light, cry baby, cry. Man, it's all been forgiven, swans are swimming. I'll explain everything to the geese. Oh, the very best of us, string ourselves up for love. Oh, the very best of us, string ourselves up for love. Oh, the very best of us, string ourselves up for love. Oh, the very best of us, string ourselves up for love. And the light, cry, baby, cry. For the waters arise, still no surprise in me. And the light, cry, baby, cry. Man, it's all been forgiven, swans all swim. Hanging from chandeliers, same small world at your ears. Oh, the very best of us, string ourselves up for love. Zaczekaj znów, ile dnie. Chcę cię przepytać, dowiedzieć się, która droga jest dobra. W domach, blokach, wszędzie wrzesie, brudno, szaro, Polska jesień. Bez uniesień, bez emocji, jak dzieci we mgle. Widać tylko te najbliżej, lecz nie jestem bezny, czuć. One chcą przytulić mnie, jak dzieci we mgle. Widać tylko te kompletnie uzależniające dzieci we mgle, a wcześniej finał płyty High Violet The National. I chyba od tamtego czasu, odkąd ta piosenka zamknęła w 2010 roku ten album, finał ich koncertów. Nie inaczej z tego, co widzę po waszych listach, było w ubiegłym tygodniu na Torwarze. Nie doczekałam do tej chwili. Zbyt cudowne i zbyt częste mam wspomnienia koncertów The National, by stać w miejscu, w którym nic nie słychać, przejść w inne miejsce, gdzie słychać trochę lepiej, ale wciąż niedobrze. Ale ogromnie się cieszę, że tak wielu z was było blisko sceny albo na dobrych miejscach siedzących i przeżyło ten koncert tak, jak należy, bo występy The National, kiedy są podziwiane w dobrych okolicznościach, są po prostu magiczne i wspaniałe. Ciekawe, czy ktoś ze słuchających Aksamit był na ich koncercie w Chorzowie, w Teatrze Rozrywki. Nie przypomnę sobie spontanicznie, który to był rok. Dawno temu. I pamiętam także wywiad z The National, który przeprowadzałam. Pamiętam, że robiliśmy go na parkingu za teatrem. I pamiętam, że to był wywiad, który składał się z wielu słów i wielu butelek wina. I myślę o tym także dlatego, że bardzo zmieniło się to, jak artyści dzielą się sobą i swoim czasem właśnie w ostatniej dekadzie. Dziś, mając do dyspozycji wszystkie media społecznościowe, wszystkie środki bezpośredniego kontaktu i będąc zarazem tak wymęczeni latami spotkań ze złymi dziennikarzami, zdecydowanie takich kontaktów unikają, redukują taką formę promocji, jak tylko mogą. I z żalem myślę o tym, że dziś na przykład taki wywiad na tyłach warszawskiego Torwaru już nie mógłby się niestety odbyć. Muzyka. Ależ jestem ciekawa jej nowej płyty. Na razie mamy tylko to. Downhill Lullaby, Sky Ferreira. Dużo pytań o tę moją płytę numer jeden ostatnich 10 lat. Czy ja w ogóle muszę odpowiadać na to pytanie? Mad sound in your ears make you feel alright. They bring you back to life. Mad sounds in your ears make you get up and dance, make you get up. Yeah, they make you get up. Love buckles under the strain of those wild nights. Run, but you cannot hide. Mad sounds in your ears make you get up and dance, and make you get up all night long. It reappears and make you get up and dance. Yeah, to make you get up. Rozmawiałam niedawno z Danielem Wyszogrodzkim o tym, że płyty współczesne, bez względu na to jak dobre, jak wspaniałe czy wyjątkowe, jakoś nie sprawiają, że stają się twoim życiem, że masz ochotę dla tej muzyki zrobić wszystko, rzucić wszystko, zmienić wszystko. Nie stają się twoją religią, twoją filozofią, twoim sensem, celem, początkiem i końcem wszystkiego. A bywały takie czasy i takie lata, kiedy to właśnie potrafiła zrobić muzyka. I ta płyta to jest przedostatni album w moim życiu, który jeszcze coś takiego potrafił zrobić. AM, wspaniała płyta Arctic Monkeys. Do tych najwspanialszych płyt dekady wrócimy w czwartek w do południa, a dziś na do usłyszenia, bo tyle próśb o ten utwór, by była powtórka tej niezwykłej podróży sprzed tygodnia. No to jest. Zostawiam was ze Slowdive. Do usłyszenia. Thank you. Thank you. Józef Czapski na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Wigilia. W Buzułuku spędziłem pierwszą Wigilię na wolności. Całe życie towarzyskie sztabu koncentrowało się na szerokich korytarzach oraz w wielkiej sali empirowej, gdzie mieściły się stoły z naszymi kartotekami i spisami. Wszystkich ogarnął szał przedświąteczny. W sali, wyziębionej jak lodownia, ubierano drzewko. Poza tym każdy oddział sztabu urządzał swoją wilię u siebie. Każdy starał się o jakiś dodatkowy przydział wódki lub zakup na lewo. Przede wszystkim panie były zalatane, robiły jakieś majonezy, przyrządzały okropnie przesolone ryby. Po odprawie dowódcy armii, który się pod drzewkiem w sali przełamał z nami wszystkimi opłatkiem, zaczęły się dwie wilie w oddziałach sztabu. W moim oddziale kanapki ze słoną rybą, barszcz, paszteciki, jakieś sałatki z buraków. Ile pracy i mowy, i naturalnie zaraz wódka, która błyskawicznie stwarza nastrój ciepełka i najłatwiejszego kochajmy się. Takie by mi ta wilia zostawiła wrażenie, gdyby nie jedna z pań. Kiedy nastrój już był dobrze podochocony, wstała i powiedziała nam, może niezręcznie, ale ze wzruszeniem, jak rok temu na wilie cierpiały, rozsypane po obozach, po głodowych kołchozach, jak myślały, że jesteśmy wszyscy rozstrzelani. Jakie to teraz szczęście, że jesteśmy razem w polskim wojsku. Te proste słowa zostały źle dosłyszane. Wzruszenie głębsze utopiono w zgiełku alkoholowym. Po mniej lub więcej pijanych wigiliach w oddziałach sztabu, pasterka w wielkiej sali, wśród empirowych kolumn, lampek elektrycznych. Zauważyłem wielu nietrzeźwych. Co gorzej, ministrant służący do mszy chodził krokiem wcale niepewnym i wszystko razem robiło wrażenie odwalania obowiązku narodowego. A przecież byli ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, ludzie, na których twarzy widziałem modlitwę, więc nie wszyscy spędzili wilię w łatwym kochajmy się przy wódce. Ale myślałem wówczas o dwóch innych wiliach w niewoli. Tej starobielskiej, niezapomnianej, w komunii z najbliższymi w Polsce, w braterstwie z tymi, na których przybycie do Buzułuka czekaliśmy jeszcze wciąż i na próżno. Myślałem także o tej drugiej w Gryjazowcu, już w szczuplejszym gronie, również głębokiej i jasnej. Był wówczas opłatek przysłany z Polski, którym się dzieliliśmy kruszynami jak świętością, przemówienie księdza Kantaka i nawet prezenty. Każdy z nas dostał od jednego z profesorów obrazek z odpowiednim wierszem i rysunkiem. Ta trzecia, buzułucka wilia na obczyźnie, zdawała mi się niegodna tamtych. Hałaśliwa i bez treści. Ale jedna chwila tego wieczoru była dla mnie znacząca. To rozmowa z Eugeniuszem Lubomirskim. Był wówczas jeszcze szeregowym. Szedłem na pasterkę. Spotkałem go na szerokich schodach sztabu. Robił wrażenie dziwnie młodego na swoje 40 parę lat. Byliśmy razem w szkołach. Kiedy go poznałem, uczył się tylko tyle, ile to było konieczne. Nieustannie śpiewał piosenki z operetek wiedeńskich, z pasją grał w tenisa, a właściwie interesował się naprawdę tylko dziewczętami. Miałem go zawsze za miłego lekko ducha, nic więcej. Potem straciliśmy się z oczu. Przebywał szereg lat w Stanach Zjednoczonych. Wrócił do kraju, przeżył okres pracy w Polsce, gdzie z dużym rozmachem i sukcesem prowadził wielką fabrykę. Spotkałem go przelotnie przed wojną. Miał pełno pieniędzy po kieszeniach, był gruby jak beczka i wyglądał na burżuja, prawie takiego, jak się ich widzi na sowieckich afiszach. Teraz miał za sobą 2 lata więzień i obozów północnych. W więzieniach Lwowa i Kijowa bito go. Zamykano na dobę w 20-stopniowy mróz. Kazano mu nieustannie chodzić. Także miał nogi czarne i spuchnięte, jak bale. Potem nagle, Wprowadzono do wytwornego salonu, gdzie elegancki generał sowiecki proponował mu, by wracał do Krakowa pod jednym jednak małym, malutkim warunkiem, że będzie stamtąd dostarczał informacji o Ukraińcach. My wiemy, że wy żonę bardzo kochacie. Za 10 dni możecie być u niej w Krakowie. Wy patriota. Też nie prosimy, byście donosili na Polaków, ale na Ukraińców. Co wam szkodzi? Możecie się na tę propozycję nie zgodzić. Ale wtedy już nigdy żony nie zobaczycie. Było to jeszcze w okresie Sojuszu Sowiecko-Niemieckiego. Lubomirski odmówił. I też natychmiast został wytransportowany z Kijowa. Zamiast do Krakowa, na daleką północ. Więzienia i obozy na północy zniósł świetnie. Spał nawet nie na deskach, ale na pryczach zbitych z okrąglaków. Poprzez dwuletnią poniewierkę doszedł z powrotem do tej samej formy fizycznej, jaką miał 20 lat temu. Nie tylko, że schudł, ale nawet w ruchach i w całym zachowaniu był uderzająco młody. W ten dzień wigilijny jednak, tam, na schodach sztabu, zrobił na mnie wrażenie przygnębionego. Mówił bardzo spokojnie o wojsku, o zachowaniu się niektórych naszych oficerów. Na gwałt chcą wywołać uczucia bolszewickie w wojsku. Stwarzają sobie na nowo przywileje. Wyżsi oficerowie mają kochanki, które się szarogęsią w sztabie. Dowództwo nasze jest zbyt miękkie wobec oficerów. Bolszewicy to wszystko widzą, wierz mi, że się cieszą. Tyle nasłuchałem się krytyki Polaków przez 2 lata więzienia i w tej krytyce nie wszystko było fałszywe. Jeśli wśród młodych, mówił z naciskiem, nie ma innego nastroju, to już nie wiem, skąd spodziewać się polepszenia. Słuchając Lubomirskiego, myślałem o podchorążych z Gryazowca, spędzających dzisiejszą noc wigilijną w mroźnym stepie wśród swoich liniowych oddziałów. A przy tym, jakże to wojsko organizować? Mówił dalej Lubomirski. Generał Panfiłow, przystawiony do naszej armii generał sowiecki, powiedział mi w Moskwie, że wyćwiczyć wojsko pancerne można, mając przed sobą 3 lata nauki, a my się łudzimy, że w kwietniu będziemy gotowi. Przecież bolszewicy umyślnie nie dają nam broni i pragną, żebyśmy się moralnie rozłożyli w tym oczekiwaniu. Wiele mówiłem z Anglikami w Moskwie. Oni zupełnie tak się nami nie entuzjazmują, jak to sobie niektórzy koledzy wyobrażają. Uważają nas za naród, który ma wspaniałe zrywy, ale który nie umie się dopracować czegokolwiek bądź systematycznie. Co będziemy z wami robić po wojnie? Powiedział mi jeden z nich, który nie wierzył, by to wojsko mogło się nauczyć trudnej sztuki dzisiejszego wojowania. Zapewniam cię, jeżeli przestaniemy być Anglikom użyteczni, to potrafią się wymigać ze wszystkich zaciągniętych wobec nas zobowiązań. Powtórzyłem mu zdanie drugiego pesymisty, księdza Kantaka, który tak samo roztaczał mi kiedyś czarne horoskopy, dodając jednak na końcu: jeśli Pan Bóg, naród żydowski, z którym tyle miał kłopotów, z niewoli wyprowadził, może i nas wyprowadzi. Choć robimy wszystko, żeby się zgubić. W tej ostrej ocenie Lubomirskiego nie było śladu zarozumiałości czy upartego z góry powziętego uprzedzenia. Był smutek, może bierny, i niepokój czujnej inteligencji. Przeszliśmy na twardą ławeczkę ustawioną naprzeciw szerokich schodów. Jakże mi się inny wydawał mój rozmówca od wesołego, lekkomyślnego chłopaka sprzed 20 lat. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku około 20:50.